Kiroletik. Eta bai, asteena dugu eta ikusten duzu asteburuak luze jo duela aktualitate gaietan, baina kiroletan ere berea emandu eta horren inguruko xetasun guztia bilduko ditugu jarraian hain zuzen ere. Astero bezalaxe, Jean-Pierre Arokarene eta Xabi Martínez Antoñana lankide eskutik. Xabi, kaixo, eguerdion. Egunon, koldo. Eta aste burua ez da pentsatu bezain ongi pasa, ez da? Ba ez, behintzat errealunen entzate guraldia bezala, ba, traketx. Ezen arbelto hilturaldek espero zuen estreinaldia izan, partidu traketx batean Durangoko Kulturala Real Union baino gehiago izan zen, eta huts eta bi menderatu zuen talde txuribeltza. Gauzak, gaizki bazeuden jardunaldia hasi baino lehen, bukatuta okerrago aurkitzen dira, eta oso itxura txarra hartzen ari da Real Unionen egoerak. Izarrak Tudelanoren aurka berdindu zuen, puntu batetara aldendu dira, baina atzetik Gernika ere hurbildu da. Tatzoko partidan hartutako kolpeaz, Alberto Iturraldek zera ipatu digu. Beno, entzuten dugu Alberto Iturralde. Noski izan da sekulako golpea. Ez genuen inola ere espero emaitzau, eta batez ere egin dugun hasierarekin, ikusten daiko interesgarria izan dela, eta gero pixkanaka gutxira jungea, eta nahiko gaizki egin dugu lehenengo zatiaren bukaera, eta gero gola jaso eta gero ere bai golpea handiegi izan da. Ausnartzeko kontua, guain? Noski. Badirudi partidua goli gabe egon behar dula, lanean jarraitzeko, eta nik uste dut hori aldatu egin behar degulago. Partiduan irabazten edo galtzen joan zaitezke, eta lanean berdin jarraitu behar duzu, eta gaur gehiegi akusatu dugu gola. Ba, hortxe beraz, ba, Alberto Iturraldek, atzoko partidaren ondotik esandakoa, Jean-Pierre, egunon. Aixo, bai, egunon. Meno, esan bezala, futbol ez zelaia baino, beilatokia, atzokoa. Beilatokia baino gehiago, arpegi ilunak atzo, Estadion Garetik adiatur ginenean, eta bai, koldo, eta bai, Xabi. Hortik anartu behar da ari hortatik, hausnarketa bat egiteko, pixkat xuxena entzuzen ere, burua ez galdu gabe ere, egia esan gaur goizen behar da burua hotza izan alde horretatik, baino aipatu dezagun, lehen bailen norgehiagoka Real Union aldetik, lotxagarria izan zela, alde batetik. Eta hori argita garbi esan zuen, iluna berdegunean galdu zuen espiritu hori, eta Durango ez dugu antzi biharrezkenean, eta Alberto Iturraldek aipatzen du, edo bere ikuspegitik ez duela azken sailkatua bezala ikusten, baina egia esanez azken sailkatua zen azaltzen zena atzo Estadion Galera, eta gainetik pasatu zen, eta hori azpimarratzekoa da, Pradera aurrelariak norreagoka oso txukuna baino gehiago egin zuen, Zenita Goia erdilariak ere bai, atzelariak bere lana bete zuten, Galarzak sartu zuen lehen golain zuzen ere 54ean, eta azken finean eskarmentu oso guztiarekin, bihotzarekin eta zuzentasun pizkarekin Durangok garaipena lortu zuen, eta oztopo guztiak gainditu zituen. Ondo hasi zen Real Union, aipatzekoa da, modu hori, 10 minutu, eta aukera bat izan zuen ere, galanmen bidez, baina ez zuen lortu geho beste bi buruka da lehen zatian, hortxe bertan amaitu zen Real Unionen lana, hortxe amaitu zen bere abagune poltsa hori, eta besterik hortik ezen ateratu. Bigarren zatian Durangok bere golak lortu zituen, argita garbi irabazi zuen, eta bere masotasuna, erakutsi zuen norreagoka oso kaskarra, maila oso kaskarra, Real Union berriz ere arazoekin, buruarekin, bere buruarekin ez dute lasaitasunarik, eta arazoa galanta dute. Oraindik promozio postuetan, baina nahi dute esan arazoa galanta datorren igandean, Barakaldon Lasesarren jokatuko du, 5etan Barakaldoren aurka. Eta gainera, Izarra hortxe du, bi puntura, uste du, baina gainontzekoak aldentzen. Izarrak puntu bat lortu zuen Tuteran, baina aurretik, beti, eta hor dago Gernika atzean, Torrela Bega, Durango ere dator, oraindik ere, eta arazoa latzaz, bere buruarekin du arazoa, eta finkatzeko hori eta hobetzeko hori, hor konfiantza eskasa balin badago, oso arazo galanta da. Alde batetik aipatu dezagun ere, Beitiak ezagutu zuela Racing de Ferrolen joan den ortean afera hori jetxi din zen, mantendu zirenak Joel Sola eta Javi Martínez, promozioa jokatu zutera izarrarekin. Hortan lagatu guztiz ere, egoera oso latza, jendea oso aserre, nateratu zen estadion garetik, zaleak oso aserrea aipatzekoa, eta entzuntzetena zen lotxagarria eta besterik ez. Eta iparratza galdu egindu Real Unionek alde horretatik. Iparra erratza eta pentsatu beharko dute zeo zer, eta mantentzea bai noski, eta esaten dut dena batea elkartasuna hori bai elkartasuna noski bai ez, eta orain dena batera hori ere bai, baino iparra erratza ez da galdu behar, eta egoera latza dela, eta datorren urtea aipatu dezagun, hirugarren maila zai dagoela hor, eta ez bali baditu puntuak lortzen, jetxiko da. Zazpi jardunaldi, beraz, 21 puntu jokoan oraindik, hoien erdia baino gehiago hortxe lortu beharko lituzkete. Noski baietz, 22 punturekin, joan den urtean, berrogei punturekin finkatzeko moduan izan zen, baino beste urteetaren, 48rekin taldeak mantentzu ziren. Ordan, afera latza da, 21 puntu jokoan, eta nola komplikatu zaion talde honeri afera aurten bigarren B mailako multzo honetan, aipatu dezagun, jendea oso haserre dago. Oso haserre dagoela, bai batzordekideekin, bai teknikari guztiekin, eta Alberto Iturralde arpegia aski iluna zuen, eta etorkizunarako gauza komplikatua, Real Unionentzat, eta egia da, datorren igantean autobus bat jarri dutela martxan, dena doainik, sarrera eta bidaia ere, baina nik ezakiz zaleak alde horretateik erronka hori betetzeko prest izango diren. Kiroletik. Bueno, beti bezala, xehetasun guztiekin, atzo Iturralderen estreinaldia, sailkapenezko azkena bisitatzen zuen Estadio Ungal, eta, bueno, ez zuen punturik batu, eta gauzak horrela, Real Union promozio postuetan murgilduta jarraitzen du 32 punturekin, izarra puntu batetara dauka, baina esan bezala, 17. den Gernika ere puntu batetara hurbildu da, eta 7 jardunaldi gelditzen dira egoera honi buelta emateko, beltza dago, baina bueno, ea argitasunak ateratzen diren, eta 3 puntu batzeko lehen aukera, Barakaldoren aurka izango da Lasesarren, eta garaipena, bai ala bai, lortu beharko dute. Hori bigarren mailari, bigarren B maila dagokiona, baina futbolak emaitza gehiago dauzka Bidaso eskualdean, emakumezkoen Euskal Ligan Mariñok 3-8 galdu zuen Hernaniren zelaian, eta regional mailan bi taldeak banako berdinketa lortu zuten, Hondarribia Futbol Elkarteak Aretxabaletaren aurka eta Real Union Bek Beti Gazteren aurrean. Bueno, eta goazen azkar batean eskubaloiari buruz hitz egitera, izan ere aurten, berri honak eskubaloiaren ondotik datozte, garaipen handia eta sendoa erdietsi zuen ostiralean Bidasoak Puente Genilen, Angel Ximenez abia Puente Genilek ezin izan zuen 60 minututan zehar Bidasoak ezarritako erritmoan jarraitu, eta maileran 22 eta 28 bukatu zen partidua. Miguel Salaseko kantxan lehen mailan historian lortzen den lehen garaipena izan zen ostiralekoa, eta denboraldi osoan zehar bezala, bikain defenditu zuen Bidasoak, eta erasoan, kontra erasoen bidez, gol errazak eskuratuz marka joan egin zenen garaipena, 2 puntu gehiagoa soa ligako bigarren postua, baina taldearen sendotasuna da benetan zalegoa posten duena, ez da Jean-Pierre? Bai, Xabi, bai, alde horretatik taldea eta bere maixotasuna berriz ere erakutsi zuen, eta ez dut esango, aipatu duten bezala leku batzuetan emanaldi bat egin zuela Puente Genilen, ez, baino bai finkatu zuela bere jokoa berela, defentsa lanetan oso indartxu ikusi genuen taldea berriz 6-8 lerroarekin, eta gero Claudio Drezola aurreratu zenean ere, Puente Genileko kiroldegia beti komplikatu izaten da alde horretatik, baina bere ala irundarrak bere indarrak erakutsi zuten, eta aurretik jarri zen markagailuan. Julian Ruizek bere ala minutu bat eskatu zuen, Bidasoa oso indartsu hasi zen, baina ezertarako ez zuen balio izan, 5 eta 9, bai bueltatu ziren Andaluziarrak eta hor lortu zuten 8-9ko marka hori, eta horretik aurrera ba, kontraerasoan Claudio Drossola bere maixotasuna erakutsu zuen, bere kalitatea, eta 11-16 joan ziren irundarrok. Bigarren zatian beste kontu bat izan zen, Jakobo Kotararen mutilak lasaitasun osoan irabazi egin zuten, lehen lerrotik golak sartu zituzten, kontraerasoan, Kaldiren bidez, Azkoren bidez, Kaberoberen bidez, Zabala Ibartarraren bidez, aipatu dezagun, Zabala denboraldi bikaina egiten ari dela, eta bere alde hortatik bere lana oso txukuna izaten izan dela. Iker Serrano ere bere maitxotasuna erakutsi zuen, eta Joan Ledo, nola ez, atezaina galiziarrak lan bikaina bete egin zuen atzo, eta erinen ostiralean, eta alde horretatik Bidasoa ja prest koparako, beste kontua izango da, noski, atorren ostiralean, Xabi, sei terditan, ez aztu, ez antzi, ez tale guztiak, ETB-ren bidez ikusiko duzue, sei terditan, Kuenkaren aurka, talde indartsua Kuenka, Europan ari dena ere, eta jokalegi on batzukin, norgehiagoka komplikatua, nola ez, koparen norgehiago kau, eta Bidasoa prest, Adrian Crowley bakarra, falta izango dena, baina uste dut joango dela ere Arikantera, bere talde kideekin egotera, eta bere babesa, eta bere laguntza eskaintzera, eta alde horretatik dena prest dago, gaur jaieguna izango dute, ja bihartik aurrera ja bere lana prestatzen. Eta, bueno, albiste berri bat, Iker Serrano jarraituko du taldean, Tomatez Horiege jarraituko du taldean, eta nik uste dut kontratupean direla Jonazko eta Claudio Drossola, baino etorkizunarako sinatuko dutela berriz ere, eta nik uste dut ere Adrian Crowley ba, sinatuko dela beste kontratu berri bat, denak horiek albiste onak. Beste aldetik, nik beldurra dutena, iritzia da, eta horretik esaten dizuet, Joan Ledo eta Rangel izatea talde berean, luxua dela, Xabi, luxua dela, eta ez bali madute dirurik lortzen, uste dut, 2020an baten bat alde egingo duela. Baina hori iritzi bada, bitartean, disfrutatu dezagun sailkapenean bigarren posturi alde batetik, eta koparen norgehiagokari buruz, da, previa izango duzu hemen antxeta erratian. Ongi da, hori gero-gerokoak. Bai. Ba hortxe analizia eta albisteak, Tom Tesorier eta Iker Serrano, ba, bueno, beste urte batez, Bidasoan jarraituko dutela. Garaipen honen ondoren Bidasoak 34 puntu ditu, eta Asobaligako bigarren zelkatuak izaten jarraitute, eta zuk esan du, aipatu duzun bezala, Jean-Pierre, ba bueno, ostirala hontan RG Kopako fase finala jokatuko du Liberbank, Ciudad Encantada Kuenkaren aurka, eta ostiralean, ba, seiter dietatik aurrera ETB baten bidez, ikusteko aukera izango da, eskualoiarekin bukatzeko, bi emaitza gehiago, Ilkapondarribiak atzo 17:26 irabazi zuen Fort Mugarri Arrasateren aurka, eta Hendaiako estadioak ordea Osoren aurka 35-30 galdu zuen, beraz bigarren porrota errenkadan. Eta nahi bai, azkar batean, ba, bueno, azte buruak eman dituzten gainontzeko emaitzak errepasatuko ditugu, Saskibaloian Express Hondarribia Ikas Basketek 72-41 galdu zuen Ausarta Barakaldoren aurka, eta Erroibidek ere egun onena ez zuen izan, eta Hotel Gran Bilbao Santutxuren aurka 80-63 galdu zuten. Errugbian Txingudi Rugbi Klubak igoera eskuratzeko aukerak kasik agortu ditu, larun batean 71-17 Elorrioren aurka galdu ondoren, ba, bueno, txartel gorri batek asko zaildu zituen gauzak irundarrentzat. Maiten izan ere porrotak, Lekaneako emakumezkoen taldea Asa Alicanteren kantxan 4-1 galdu zuen, eta gizonezkoen taldeak bide beretik 4-2 porrota jasan zuen San Sebastián de los Reyesen aurka. Eta azkenik arraunean, San Pedroko 10. testean, Amaba Guadalupekoa emakumezkoen traineruak, ba, 5. bokatu zuen, Orio arraun lagunak Donostiarra eta Zumaiaren atzetik, eta gizonezkoen trainerua 2. bokatu zuen Santurtziko Soteraren 13 segundutara. Hortaz gain, ba, aipatu genuen Hondarribia arraun elkarteko 8 bat, Head of the River Race txapelketa ospetsuan parte hartuko zutela, eta sekulako maita lortu zuten, 21. bukatu zuten, 320 parte hartzaietatik. Eta piraguismoari dagokionez, Santiago Tarretako gaztetxoak pistako Espainiako txapelketan parte hartu zuen, eta hiru dominarekin itzuli ziren etxera, kaia bat modalitatean, Uxue Arzuagaz zilarra lortu zuen, Maialen Arzuagak brontzeskoa, eta Aimar Platerok, ba bueno, modalitate berdina, baina gizonezkoen txapelketan, brontzeskoa ere, beraz, hemendik zoriontzeko beharretan ikusten gara. Hortxe beraz, beno, kirolak emandakoa. Gaurkoa bukatzeko, ba, Xabi, ostiralean, ba, kirolen prebia, asteburuari begira. Momentuko horrekin geratzen gara. Horrekin gelditzen gara. Eta arraunaren eta piragoismoaren paladekin bukatzen dugu. Ongi da, eta zaindu bitartean, ez, tarri hori. Bai, gaur, seko esanatu naiz. Ondo izan, aio.